أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ان حق پرستوں کی جو ہے مزید اوصاف کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں اللغوا کوئی کسی بری بات کو یا کسی برے کام کے بارے میں وہ سنتے ہیں، اعرضوا عنہ تو منہ موڑتے ہیں عنہ اس سے، وقالو اور کہتے ہیں وہ لنا اعمالنا ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے عمل کا، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے سزا ہے تمہارے عمل کا، تمہارے لیے سزا ہے تمہارے عمل کا، سلام علیکم بائیکاٹ ہے، سلام علیکم سلام ہے ہماری تم کو، لا نبتغی الجاہلین نہیں ڈھونڈتے ہم نہیں تلاش کرتے ہیں ہم، الجاہلین مجلس جاہلوں کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں اللغوا، مختلف معنی علماء کرام ذکر فرماتے ہیں. کوئی معنی ذکر فرماتا ہے لغوا سے مراد شرک، کوئی لغوا سے مراد رسم و رواج، لغوا سے مراد بدعت، لغوا سے مراد جو ہے موسیقی، لغوا سے مراد بے حیائی. مگر آسان سا مطلب جو ہے وہ کیا ہے، لغوا کے معنی کل امر باطل، ہر باطل کام اس سے مراد ہے، ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو قرآن اور سنت کے منافی ہو اس کے مخالف ہو تو وہ سب کام جو ہے وہ لغوا کے اندر داخل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں ہر باطل کام کے بارے میں یا ہر باطل بات کے بارے میں، اعرضوا عنہ تو منہ موڑتے ہیں اس سے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اعراض کا تذکرہ فرماتے ہیں، جبکہ سورہ فرقان کے اندر آپ نے پڑھا تھا عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے کسی باطل کام پر، مَرُّوا كِرَامًا تو گزر جاتے ہیں اس کام سے کرامن اپنے آپ کو معزز کرنے کے بعد. یعنی کیا معنی اور مطلب، کہ ان حق پرستوں کا کام یہ ہوتا ہے جب ان کا گزر جو ہے کسی باطل کام پہ ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ نہیں گزرتے، مرو کراما آیت نمبر 72 سورۃ الفرقان، جب ان کا گزر ہوتا ہے کسی باطل کام پر، مرو کراما، تو گزرتے ہیں اس پر کرامن اپنے آپ کو معزز کرنے کے بعد، کیا مانی؟ انہیں اس باطل کام پہ جو ہے اس کی تردید کرتے ہیں، ان کی رد کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ منع کرتے ہیں، اور پھر منع کرنے کا جو ہے وہ طریقہ نبی علیہ السلام نے بتلایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو آپ میں سے کسی برائی کو دیکھ لے تو اگر طاقت ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھوں کی جو ہے وہ طاقت اس کے پاس نہیں ہے، فَبِلِسَانِ، وہ زبان سے جو ہے اس کی تردید کرے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے کہ زبان سے رد کر دے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل کے اندر اس کو برا جانے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس مجلس کو جو ہے وہ ترک کرے، اس مقام کو جو ہے وہ چھوڑ جائے، اس محفل کو خیرباد کہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، بخاری کے الفاظ یہ ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو ذکر فرماتے وہ کہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد جو ہے اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا، کہ برائی کو دیکھ کر جو ہے وہ دل کے اندر بھی اس کو برا نہ جانے، بلکہ الٹا یہ کہے ان کا اپنا قبر ہے، میرا اپنا قبر ہے، یہ جانے اور خدا جانے میرا کیا ہے، تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا لَغْوًا أَعْرَضُوا، خود تو مبتلا نہیں ہوتے، اوروں کو بھی جو ہے وہ کیا کرتے، اسے منع کرتے، یہاں پر کیا ہے، خود مبتلا نہیں ہوتے، سورہ فرقان کے اندر کیا ہے، مرو کراما، کہ وہاں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی جو ہے اس باطل کام سے جو ہے وہ روکتے ہیں، اسی طرح سورہ مومنون کی ابتدا میں جو ایمان والوں کی اوصاف ذکر تھی تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو لغوا سے جو ہے وہ منہ موڑتے ہیں، اسے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو ہے وہ کیا، جو لغوا یعنی باطل کام اسے معرضون منہ موڑتے، تو یہاں پر بھی کہا آرزو آن، وقالو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، وقالو اور کہتے ہیں وہ، اگر لفظی معنی کی جائے تو کچھ لوگ یہاں پر معنی ذکر فرماتے ہیں، لنا اعمالنا، ہمارے لیے اپنا عمل ہے، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تو پھر نصیحت کی کیا ضرورت ہے، پھر تبلیغ کی کیا ضرورت ہے، پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر دعوت کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے، پھر اس کو روکنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے، پھر عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے، جب اس کا اپنا عمل ہمارا اپنا عمل، ان کا اپنا قبر ہمارا اپنا قبر، تو پھر اس کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے، تو مراد اس سے کیا ہے، میرے معنی کے اندر اشکال کو جو ہے وہ دور کر دیا، لنا اعمالنا، ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے عمل کا، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے سزا ہے تمہاری عمل کا، ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے، بدلہ ہے ہمارے عمل کا، کہ ہم قرآن اور سنت اللہ اور اس کے پیغمبر کے تابع ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے لیے اس کا بدلہ ہے، جزا ہے، اور تمہارے لیے جو ہے تمہارے عمل کا جو ہے وہ کیا ہے، سزا ہے، جس طرح سورہ کافرون کے آخر میں بھی ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے سزا ہے تمہارے دین کا، تمہارے طریقے کا، دین بمانی طریقہ، اور ہمارے لیے جو ہے وہ بدلہ ہے ہمارے دین ہمارے طریقے کا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے جزا ہے بدلہ ہے ہمارے عمل کا، اور تمہارے لیے سزا ہے تمہاری عمل کا، سلام علیکم، سلام علیکم قطع تعلق ہے ہماری تم سے، قطع تعلق ہے ہماری تم سے، سلام پشتوں کے اندر ہم معنی کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پر سلام علیکم تو اس سے سلام دے دو، تاوسسرے سلام. اور سلام جو ہے یہ عربی کے اندر جو ہے اور قرآن کے اندر کئی معنوں پہ یہ لفظ مشتمل ہے. ہر جگہ سلام کے ایک معنی نہیں کہ سلام کے معنی سلام ہے, مختلف معنی پہ جو ہے یہ لفظ قرآن کے اندر جو ہے وہ مشتمل ہے. جس طرح یہاں پر جو ہے وہ سلام بمانی جو ہے وہ کیا ہے, یہاں پر سلام جو ہے یہ متارکت کے معنی میں ہے. سلام متارکت کے معنی جو ہے بائیکاٹ. کیا معنی ہے؟ بائیکاٹ. جس طرح ہم پشتوں کے اندر کہتے ہیں زمار تاتا سلامی, زمار تاتا سلامی, تو اس سلام سے وہ سلام تو مراد نہیں ہے. کبھی قرآن کے اندر سلام بمانی جو ہے وہ تحفے کے ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ سلام بمانی جو ہے وہ کیا ہے, خوش آمدید کے ہے بالکم. کبھی جو ہے وہ قرآن کے اندر سلام جو ہے یہ بمانی ہے رحمت کے ہے, دعا کے ہے, سلام علی موسیٰ و ہارون. تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام, انہیں سلام کی معنی رحمت ہے. کبھی سلام جو ہے وہ قرآن کے اندر ہوتا ہے تہنیے کے لیے, تہنیے کا سلام جو ہے مبارکبادی ہے. جس طرح جو ہے اہل جنت ایک دوسرے پہ جو سلام کہیں گے وہ مبارکبادی کا سلام ہے, سلام علیکم الا قیلا سلاما سلاما. تو وہ سلام جو ہے وہ کیا ہے؟ مبارکبادی کا. کبھی سلام جو ہے وہ ترحیب کے معنی میں ہے, مرحبا ویلکم ہر کل راشی خوش آمدید. تو یہاں پر جو ہے وہ سلام کیا ہے؟ سلام متارکت کے معنی پہ ہے, بائی کاٹ. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلی, سلام ہے ہماری تم کو, سلام علیکم سلام ہے ہماری تم کو, یعنی بائی کاٹ, قطع تعلق ہے. یعنی باطل کام سے بھی جو ہے منہ موڑتے ہیں, اور جو باطل کام کرنے والے ہیں ان سے بھی منہ موڑتے ہیں. پہلے کہا کہ باطل سے جو ہے وہ منہ موڑتے ہیں, یہاں پر کہا جو باطل کرنے والے ہیں ان سے بھی جو ہے بائی کاٹ کرتے ہیں, ان کو بھی چھوڑ جاتے ہیں. جاؤ جی, لا نبتغی الجاہلی, نہیں ڈھونڈتے ہم الجاہلین, مجلس الجاہلین جاہلوں کی. لا نبتغی الجاہلی, نہیں ڈھونڈتے ہم کیا؟ مجلس جاہلوں کی. کبھی جو ہے قرآن کے اندر سلام یہ بمانی جو ہے وہ سداد من القول, یعنی پوری بات, بچاؤ کی بات. جس طرح سورہ فرقان کے اندر آپ نے پڑھا تھا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب بات چیت کرتے ہیں یہ لوگ نہ سمجھو کے ساتھ تو کہتے ہیں ان کو کیا؟ سلامن, پوری بات قرآن اور سنت کے مطابق, بچاؤ والی بات. لا نبتغی الجاہلین, جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اپنے باپ سے, قال سلام علیک, قال سلام علیک, سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا, سورہ مریم کے اندر آپ نے پڑھا تھا. تو کافر پہ تو سلام نہیں ہے, مگر وہاں پر سلام متارکت کی, بائی کاٹ کے لیے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہی سلام ہے, لا نبتغی الجاہلین, نہیں ڈھونڈتے ہم مجلس جو ہے الجاہلین جاہلوں کی, جو ضدی اور انادی, اپنی اصلاح نہیں کرتے, بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی طرح جو ہے وہ قصدن اور انادن جو ہے وہ جہالت پہ اتر آتے, تو ہم ان کی مجلس کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے, ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ بائی کاٹ. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین. انک لا تہدی من احببت, یقیناً آپ توفیق نہیں دے سکتے سیدھے راستے پہ چلنے کی, من اسے, احببت جو تمہارا محبوب ہے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ توفیق دیتا ہے سیدھے راستے پہ چلنے کے, چلنے کیا؟ من یشاء, جسے اللہ چاہے, جسے اللہ چاہے. وہو عالم بالمہتدین, اور یہ اللہ خوب جانتا ہے سیدھی راستے پہ چلنے والوں کو. اس آیت کریمہ کے اندر ہر جگہ لفظ, جس طرح میں نے کہا کہ سلام ہر جگہ بمانی سلام نہیں ہے, جس طرح میں نے کہا کہ سلام جو ہے یہ ہر جگہ بمانی ایک نہیں ہے کہ ہر جگہ السلام علیکم، مختلف معنی ہے. جس طرح میں نے آپ کو مثال کے طور پہ جو ہے وہ پڑھایا، تفصیل سے تو میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں. سورہ انعام میں 54 نمبر آئے سورہ انعام میں میں آپ کے سامنے تفصیلی بات کر چکا ہوں سلام کے موضوع پر. یہاں پر جو ہے وہ کیا ہدایت کے لفظ کا لفظ ہے، انک لا تہدی من احببت. یہاں پر اگر لفظی معنی، کچھ لوگ جو ہے وہ لفظی معنی ہر جگہ کرتے ہیں، یقیناً آپ ہدایت نہیں کر سکتے. کچھ لوگ معنی کرتے ہیں یقیناً آپ ہدایت نہیں کر سکتے جو آپ کا محبوب ہے، اسے جو آپ کا محبوب ہے. تو یہاں پر اگر ہدایت کے معنی آپ نے ہدایت کر دیا تو سورہ شورا کو آپ ذرا دیکھ لیجئے، 52 نمبر آئے 25واں پارہ سورہ شورا. سورۃ الشورا آیت نمبر 52، اس کے آخر میں آپ جو ہے اس آیت کو ذرا ملاحظہ کیجئے. اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. جملہ نظر آئے کہ نہیں آئے؟ آخری جملہ بالکل لاسٹ آیت کے بالکل تک، اس کو عربی کے اندر تتمہ کہتے ہیں. آخر میں آپ نے دیکھ وہاں پر کیا ہے، وَإِنَّكَ، اور یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لَتَهْدِي، یعنی لتہدی الی صراط مستقیم. یہاں پر بھی لفظی معنی کیجئے کہ ضرور و ضرور تم ہدایت کر سکتے ہو سیدھے راستے کی جانب. تو یہاں پر تو یہ ہے انک لا تہدی، وہاں پر تو یہ ہے انک لتہدی، تو تضاد آ گیا. اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں تضاد بین الایاتین، دو آیات کے اندر تضاد آیا. ایک جگہ کیا ہے انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہے انک لتہدی، یقیناً تاکید ہے، انا تاکید کے لیے ہے، اور کاف خطاب کا ہے، یقیناً آپ، ضرور لام کو بھی داخل کر دیا ہے مزید تاکید، انک لتہدی الی صراط مستقیم، یقیناً آپ ہدایت کر سکتے ہیں سیدھے راستے کی جانب. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک جگہ جو ہے وہ کیا ہے، یقیناً آپ جو ہے ہدایت نہیں کر سکتے، دوسری جگہ کیا ہے یقیناً آپ ہدایت کر سکتے ہیں. تو اگر ہر جگہ جو ہے وہ ہدایت کے معنی ایک ہوئے تو پھر جو ہے تو کافی جو ہے وہ مسئلے مسائل ہمارے سامنے آ جائیں گے. ہمارے قرآن بیان کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے ان اعتراضات کو جو ہے وہ دفع کریں گے، کہ جو چیز آپ کے لیے بعد میں جو ہے وہ اعتراض بنتی ہے تو ہم پہلے ہی سے آپ کے سامنے جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. ہر جگہ اگر ہدایت کے معنی ایک کیے جائے تو کیا معنی ہوگا، انکا لا تہدی، یقیناً آپ ہدایت نہیں کر سکتے، دوسری جگہ ہے وہ انکا لتہدی، یقیناً آپ ہدایت کر سکتے. کسی کو جواب آتا ہے؟ جی ہاں، وہاں پر سورہ شورا کے اندر ہدایت کا دوسرا مرتبہ، یہاں پر ہدایت کا کون سا مرتبہ؟ وہاں تو دوسرا ہوا، ہاں تیسرا درجہ ہوا. یہاں پر ہدایت کے چار مراتب ہیں. کیوں جی؟ آپ ہدایت کے چار جو ہے وہ درجے کیا ہے؟ چار درجے. امام راغب اسفہانی کے اپنے پاس، مجھے مت دیکھیں، امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ تو ہم نے جو ہے وہ 50 مرتبہ سے زیادہ پڑھا ہے. صرف سر لکاوے ہو نور آگا بیگانے، سورہ فاتحہ کی بات نہیں ہے، کئی مرتبہ ہدایت کے موضوع پہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. چار مراتب، یہ تو ہے آپ کے مناظرے کے اسباب. یہ اسباب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو مناظرے کے اسباب ہے. اسی کو تو آپ جو ہے دوسرے پہ چیلنج کریں گے، آپ نے یہ معنی کر دیا غلط. تو جب آپ کو ایک چیز کے بارے میں جو ہے کلیئر نہیں ہے تو آپ کے سروس پہ اعتراض کر دیں. اعتراض تو تبھی جا کے ہوگا کہ ایک چیز آپ کے دماغ کے اندر کلیئر ہو، دل میں ایک بات جو ہے وہ کلیئر ہو، تبھی جا کے جو ہے تم اعتراض کرو گے. اگر تم ایک چیز کے اندر خود شکی ہو تو پھر کیا کرو گے؟ ہاں، اس کو بتانا نہیں ہے. یہ گر تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اعتراض کرو مگر جواب اس کو نہ دو، وہ ساری زندگی پھر آپ سے ڈرتا رہے گا، آپ کے سامنے وہ جو ہے لب کشائی نہیں کر سکے گا. مگر آپ کو تو خود اپنی بات پہ گرفت ہونی چاہیے، عبور ہونے، جس کو آپ کہتے ہیں فل کمانڈ، آپ کو اپنی بات پہ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، فل کمانڈ ہونی چاہیے. یاد رکھیں ہدایت کے چار مراتب. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ، اور یہ سارے امام راغب کا تو ہم صرف نام لیتے ہیں ورنہ حقیقت میں قرآن کے اندر یہ چار مراتب خود ہی موجود ہیں. وہ فرماتے ہیں ہدایت کے چار مراتب ہیں. قرآن میں 17 معنی پہ لفظ ہدایت ہے، چار مراتب ہیں. مراتب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پہلا مرتبہ ہے ہدایت عامہ. کیا مراد ہے ہدایت عامہ؟ ہدایت عامہ سے مراد کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. کیا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو ہدایت عامہ کہتے ہیں. جس طرح قرآن میں ہے، آپ نے سورۃ طہٰ کے اندر پڑھا تھا 49-50 نمبر آئے، فرعون کے سامنے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام تو السلام نے کیا کہا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ھدا، وہ ذات جس نے خوبصورت بنا دیا ہے ہر چیز کی جو ہے وہ ساخت کو، ثم ھدا، پھر اس کو جو ہے وہ ہدایت. تو ہدایت سے کیا مراد؟ زندگی گزارنے کا ڈھنگ. زندگی گزارنے کا طریقہ یہ نہیں کہ کل شیء، کتے کو بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا، گدھے کے پاس بھی جو ہے اللہ نے پیغمبر بھیجا، نہیں. ہدایت وہاں پر ہدایت عامہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. اسی طرح سورہ اعلیٰ کے اندر بھی ہے سب بحسم ربک العلیٰ الذی خلق فسوا، وہاں پر بھی یہی ہے کہ الذی خلق فسوا، کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جو سب سے جو ہے وہ اعلیٰ ہے، بالا اور برتر ہے. تو اس کے بعد میں جو ہے اللہ نے فرمایا الذی خلق فسوا، وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو، فسوا اس کو برابر کر دیا ہے ان کے جو ہے اعضائے بدن پر. کیا کر دیا ہے؟ صرف پیدا نہیں کیا، والذی قدر فہدا، اور وہ ذات قدرا جس نے اندازہ کیا ہے مخلوقات کے لیے ان کی زندگی، ان کی رزق، یہ سب چیزیں. اور پھر اللہ نے فرمایا فہدا، ان کو اللہ نے ہدایت دی. تو یہاں پر ہدایت سے کیا مراد؟ یہاں پر ہدایت سے مراد ہدایت عامہ ہے. اس سے مراد کیا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ کار. یہ اللہ نے جو ہے کتوں کو بھی بتلایا ہے، انسانوں کو بھی بتلایا ہے، ہوا میں اڑتے پرندوں کو بھی سکھلایا ہے، شیروں کو بھی اللہ نے سکھلایا ہے، بھینسوں کو بھی اللہ، سب چیزوں کا اللہ نے سکھلایا ہے. دنیا کے اندر زندگی کس طرح بسر کرو گے؟ ہدایت کا دوسرا مرتبہ ہے ہدایت خاصہ. ہدایت خاصہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ بیان کرنا، کہ اللہ پیغمبر بھیجتا ہے اور پیغمبر کے ذریعے سے جو ہے اپنی مخلوق کو جو ہے اپنے احکام جو ہے وہ بتا دیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہدایت خاصہ کہتے ہیں. اس سے مراد جو ہے وہ بیان ہے. تو وہاں پر سورہ شورا کے اندر جو ہے وہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو وہاں پر ہدایت جو ہے بمانی کیا ہے؟ ہدایت بمانی بیان ہے. ہدایت کا دوسرا مرتبہ مراد ہے ہدایت خاصہ، مراد اس سے بیان ہے کہ یقیناً آپ ضرور بضرور بیان کر سکتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. آپ بیان کر سکتے ہیں کیا؟ سیدھے راستے کا. اور تیسرا مرتبہ جو ہے وہ ہدایت کا کیا ہے؟ ہدایت خاص الخاص. ہدایت خاص الخاص، ہدایت خاص الخاص سے جو ہے وہ مراد کیا ہے؟ تثبت اور مضبوطی مراد ہے، استقامت مراد ہے، تثبت مراد ہے، مضبوطی مراد ہے، توفیق مراد ہے. اسے کیا مراد ہوتا ہے؟ توفیق مراد ہے، استقامت مراد ہے، مضبوطی مراد ہے. سیدھے راستے پہ جو ہے وہ چلا دینا جو ہے وہ مقصود ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر جو لفظ ہدایت ہے، اس سے مراد ہدایت کا تیسرا مرتبہ مراد ہے ہدایت خاص الخاص، مراد اس سے توفیق دینا ہے سیدھے راستے پہ چلنے کا. یہاں سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ توفیق دینا ہے سیدھے راستے پہ چلنے کا. اور ہدایت کا چوتھا مرتبہ ہے ثمرۂ ہدایت، بمانی ہدایت بمانی ثمرۂ ہدایت، یعنی اصول للجنہ، جنت کے اندر داخل ہونا. جنت کے اندر جو ہے وہ کیا ہونا؟ داخل ہونا، جنت کا جو ہے وہ حاصل کرنا، اس میں داخل ہونا. جس طرح آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کے اندر کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شہداء کے بارے میں جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم, وہ لوگ جن کو مارا گیا, قتل کیا گیا, شہید کیا گیا اللہ کے راستے میں, ہرگز اللہ ان کے اعمال کو برباد نہیں کرے گا. سیاہ دیہم, اگر لفظی معنی تم کرو کہ سیاہ دیہم, ان قریب اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے گا. تو جو آدمی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ مر مٹ گیا, تو کیا ابھی تک یہ گمراہ تھا کہ اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت کرے گا؟ تو یہاں پر ہدایت سے مراد ثمر ہدایت, یعنی اصول للجنہ, جنت میں داخل ہونا. ان قریب اللہ اس کو راستہ سیدھا کر دے گا جنت کی طرف, یعنی جنت میں داخل کر دے گا اور درست کر دے گا جنت کے اندر ان کی حال. ویصلح بالہم, اللہ ان کے حال کو جو ہے وہ کیا کرے گا؟ درست کر دے گا. تو ہدایت کی یہ کیا ہے؟ یہ چار مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہدایت عامہ, دوسرا مرتبہ ہدایت خاصہ, تیسرا مرتبہ ہدایت خاص الخاص, اور چوتھا مرتبہ ثمر ہدایت, یعنی اصول للجنہ. بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی؟ سمجھ آئے گی نہیں؟ چلو شکر ہے آپ کے سمجھ آئی. جی, تو یہاں پر جو ہے وہ ہدایت سے جو ہے وہ کون سا مرتبہ مراد ہے؟ تیسرا مرتبہ. کون سا؟ ہدایت خاص الخاص. ہدایت خاص الخاص بمانی کیا؟ استقامت, توفیق دینا, مضبوطی دینا, یہ سب جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت خاص الخاص. اور سورہ شورا کی آیت نمبر 52 کے اندر ہدایت کا کون سا مرتبہ مراد تھا؟ کون سا؟ ہدایت خاص سا مراد اس سے جو ہے وہ بیان کرنا. اور اسی طرح جو ہے سورہ طہٰ اور سورہ آلہ کے اندر ہدایت کا کون سا مرتبہ مراد تھا؟ ہدایت عامہ, بمانی کیا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. اور سورہ محمد کے اندر جو ہے وہ کیا تھا؟ ثمر ہدایت, یعنی اصول للجنت, جنت میں داخل کرنا. آسان ہے, کوئی اس کے اندر تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. تو جو آدمی کہے اہدنا الصراط المستقیم, ٹھیک ہے, جو نماز کے اندر پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم اور پھر مانی کرے گا کہ دکھلا ہمیں راہ سیدھی, کیا مانی ٹھیک کر دیا اس نے؟ غلط کر دیا. کیونکہ الحمدللہ سے آپ نے جو سبق پڑھا ایاک نعبد, کیا یہ جو ہے ٹیڑھا راستہ تھا؟ الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کی بندگی ہو, اس سے جو ہے مدد مانگنی ہو, قیامت پہ یقین ہو, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہو, تھا کیا یہ ٹیڑھا راستہ تھا کہ ابھی آپ جو ہے مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ جو ہے وہ کیا, ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. اور اگر آپ سے سوال کیا جائے تو مسلمان ہو, مسلمان کو مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ اسلام کو ماننے والا, تو کیا اسلام ٹیڑھا راستہ ہے کہ سیدھا راستہ ہے؟ کیا جواب دے گا؟ سیدھا راستہ ہے. تو جب تم ایک راستے پہ گامزن ہو تو اس کے بعد کس طرح سیدھے راستے کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھلائے؟ تم تو ہو اسی راستے پہ. اور تیسرا سوال اگر کیا جائے, سائل نے تیسرا سوال جو ہے وہ داغ دیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مرتے دم تک, یعنی فوت ہونے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تا مرگ, تا وفات, اس کو بھی سیدھا راستہ نعوذ باللہ من ذالک معلوم نہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے, ہمیں جو ہے وہ کیا کر دیجیے, سیدھا راستہ جو ہے ہمیں دکھلا دیجیے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ہے یعنی آخر تک جو ہے یہ چیز؟ اور پھر چوتھا اعتراض کیا جائے کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, اے پیغمبر تم جو ہے وہ کیا ہو؟ پیغمبروں میں سے ہو. علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پہ تم جو ہے ہو, تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کے کیا معنی ہے؟ وہ کس صراط مستقیم کو مانگ رہا ہے؟ تو وہاں پر ہدایت سے جو ہے کون سا مراد ہے؟ تیسرا مرتبہ کیا؟ ہدایت خاص الخاص. مراد اس سے کیا؟ مضبوطی, تثبت, استقامت اور اسی طرح توفیق مراد ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کے کیا معنی بن گئے؟ مضبوط کیجئے ہمیں سیدھے راستے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ مضبوط کیجئے ہمیں سیدھے راستے پر. یہ صرف تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہدایت دیجئے ہمیں سیدھے راستے کی, دکھلا ہمیں ساتھ سیدھی راہ, تو کیا بے حیثیت مسلمان تم مسلمان اسلام کے ماننے والے اسلام سیدھا راستہ گٹلا راستہ تم جب ایک راستے پہ ہو تو کس سیدھے راستے کو جو ہے تم جو ہے مانگ رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی یہ پڑھا، کیا ساری زندگی اس کو یہ راستہ معلوم نہ تھا؟ اور جو سبق تم نے ابتدا سے پڑھ دیا ایاک نستعین تھا، کیا یہ ٹیڑھا راستہ تھا کہ تم ابھی سیدھا راستہ مانگ رہے ہو؟ تو اہدنا الصراط المستقیم سے مراد وہاں پر کیا ہے؟ ہدایت بمانی جو ہے استقامت کے ہے، وہاں پر ہدایت بمانی استقامت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط کیجئے ہمیں سیدھے راستے پر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا تہدی توفیق نہیں دے سکتے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے من اسے احببتا جو تمہارا محبوب ہے۔ جب ابو طالب صاحب کا جو ہے وہ انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی رنجیدہ تھے۔ پہلے انتقال ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ 10ویں سال تھی نبی علیہ السلام کی نبوت کی، جس کو تاریخ کے اندر عام الحزن کہتے ہیں۔ عام الحزن یعنی غم اور افسوس کا سال۔ پہلے جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد ابو طالب کا جو ہے وفات ہوا۔ نبی علیہ السلام انتہائی خفا ہوئے، کیونکہ ان دونوں کا جو ہے وہ کافروں پہ جو ہے وہ اثر تھا، اور ان کی وجہ سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوگ تکالیف نہیں پہنچاتے تھے، ساتھیوں کو پہنچاتے مگر ان کو نہ پہنچاتے، ڈرتے تھے۔ کچھ ابو طالب سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی، اور کچھ جو ہے وہ اس ٹینشن میں تھے کہ کہیں ہم جو ہے ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یہ برادری اور خون کے رشتے کی وجہ سے اپنے بھتیجے کے ساتھ جو ہے ان کا ہم خیال نہ بن جائے، جس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنے تھے تو اسی چکر میں بنے تھے، یہی معاملہ تھا۔ ابو جہل نے جو ہے نبی علیہ السلام کی بےعزتی کر دی، کسی نے اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا، کسی نے اس کو جو ہے پشتوں کے اندر پیغور کر دیا۔ اب کیا کہتے ہیں اس کو؟ تانا۔ اس نے جو ہے وہ تانا، تم یہاں پر مستی کر رہے، وہاں پر تمہارے بھتیجے کو جو ہے ابو جہل نے جو ہے وہ اس کی بےعزتی۔ اس نے کہا اچھا، وہ فوراً ابو جہل کے پیچھے گئے، اٹھا کر زمین پہ مارو، سینے پہ بیٹھ گئے اور کہہ دیا کہ ابھی تو آپ کو چھوڑ رہا ہوں، اگر آئندہ اس طرح کر دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم جو ہے سلامت نہیں رہ سکتے۔ گئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ میں نے آپ کا انتقام لے لیا۔ اس نے کہا اچھی بات یہ ہوتی کہ تم میرا ہم خیال بن جاؤ۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، نبی علیہ السلام انتہائی خوش ہو گئے۔ تو ابو طالب جو ہے اس کے پاس نبی علیہ السلام آئے، وہ جو ہے بیماری بستر پہ جو ہے وہ پڑے تھے، انتہائی بیمار تھے، موت کا وقت جو ہے وہ قریب تھا۔ نبی علیہ السلام بھی آ گئے، ابو جہل بھی جو ہے بیٹھے تھے، عتبہ اور شیبہ بھی بیٹھے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب گئے کہ چچا تم کلمہ پڑھو، تو میری جو ہے اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پہ جو ہے تم ایمان لاؤ، میں قیامت کے دن۔ اور ایک مرتبہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ میرے کان کے اندر یہ بات کہو، میں رب کے دربار میں آپ کے سر پہ گواہی دوں۔ مگر ساتھ ہی جو ہے ابو جہل وغیرہ بیٹھے تھے۔ اس نے کہا ابو طالب، آخری حالت میں جو ہے آپ کو اپنے اباؤ اجداد کے دین سے جو ہے وہ نہ پھیر دے۔ تو اس نے جو ہے وہ جواب میں کیا کہا، اخترت النار علی النار، مجھے آگ جو ہے وہ محبوب ہے، مگر اس بات سے میں ڈرتا ہوں کہ مرنے کے بعد جو ہے لوگ میرے بارے میں کہے کہ ابو طالب نے جو ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا جہنم کی آگ کے ڈر اور خوف سے۔ اتنی جہالت کے انتہا کو وہ نہیں پہنچ رہا۔ اس نے کہا آنکھ پسند ہے مگر لوگوں کی باتیں مجھے پسند نہیں، جہنم ٹھیک ہے۔ اور اسی حالت میں جو ہے وہ دنیا سے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی جو ہے وہ رنجیدہ تھے ان کی وفات سے۔ تو یہ آیت جو ہے تسلی کے طور پہ اتری، انک لا تہدی من احبب، جو آپ کا محبوب ہے آپ ان کو توفیق نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا کام ہے کسی کو توفیق دینا۔ صہیب رومی کو توفیق دی، روم کا آنے والا صہیب، وہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ حبشہ سے آنے والا جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آنے والے غریب مسکین آدمی، وہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اور مکہ کے رہنے والا ابو طالب ابو لہب جو ہے وہ کیا بن گئے، وہ جو ہے رضی اللہ عنہ نہیں بنے. یہ تو اللہ کی منشا ہے, یہ تو اللہ کا کام ہے. اور یاد رکھیے ابو طالب اس کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ بھتیجے اور چچا کی محبت تھی. اگر ان کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیغمبر اور امتی کی ہوتی تو یاد رکھیے اس امت کے اندر سب سے بڑا مقام اور درجہ ابو طالب کا ہوتا. ابو بکر سے بھی جو ہے وہ مقام اور درجے میں بڑھ کر ہوتے, مگر ان کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ چچا اور بھتیجے والی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے جو ہے وہ سوال کیا کہ حضرت ابو طالب نے آپ کے ساتھ کافی تکالیف برداشت کی, کیا اللہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے آپ کی جو ہے آپ کے ساتھ جو انہوں نے جو کی ہے کیا اس کا لحاظ جو ہے رکھتے ہوئے ان سے اللہ کچھ کنسیشن کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں, ایک روایت کے اندر اس طرح ہے کہ اللہ ان کو جہنم کے اندر جو ہے آگ کی جوتے جو ہے پہنائے گا, اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کا دماغ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہنڈی میں جس طرح دماغ رکھا جائے اور وہ کھولتا ہے اسی طرح جو ہے وہ کھولے گا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ ایڑیوں کی مقدار کے برابر جہنم کے اندر جو ہے جہنم کی آگ میں جو ہے جلتا رہے گا, مگر ساری زندگی جلتا رہے گا ابد الاباد کے لیے. اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا دماغ جو ہے وہاں پر کیا کرے گا, خل خل کرے گا. تو جو ایڑیوں تک جو ہے آگ کے اندر پڑا رہے اس کے دماغ کی یہ کیفیت ہو تو جس کا پورا بدن جہنم کی آگ کی نظر ہو جائے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ ہماری حفاظت کرے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توفیق نہیں دے سکتے سیدھے راستے پہ چلنے کا, من اسے احببتا جو تمہارا محبوب ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, لیکن اللہ توفیق دیتا ہے سیدھے راستے پہ چلنے کا, مَنْ يَشَاءُ جسے اللہ چاہے. وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور یہ اللہ خوب جانتا ہے بالمحتدین سیدھے راستے پر چلنے والوں کو, یعنی کیا معنی, جن کے اندر طلب حق ہوتی ہے ان کو اللہ صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے, ان کو اللہ توفیق دیتا ہے, اور جن کے اندر طلب حق نہیں ہوتی ان کو اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نہیں دیتا. وقالوا ان نتبع الہدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا. اس آیت کے اندر دفع وہم کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں, دفع وہم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. وہم آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضرت اگر ہم نے جو ہے آپ کی تابعداری کر دی تو ہمیں جو ہے لوگ چن چن کے جو ہے وہ مار دیں گے. کیا کر دیں گے لوگ جو ہے مجھے, ہمیں جو ہے وہ چن چن کے مار دیں گے, کیونکہ پوری دنیا ہے اور آپ تنے ہم تک جو ہے تنے تنہا ہے, ہمارا جو ہے وہ کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ان لوگوں کو کہیے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیا حرم جو ہے اکیلا نہیں ہے, حرم کو ہم نے محترم بنایا ہے, کوئی اس کے قریب جو ہے وہ جا سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے خون خرابہ کرے؟ ان کو ہم نے محترم بنایا, حرم کو بیت اللہ کو, اسی طرح ان لوگوں کو بھی میں محترم بناؤں. سمجھ آگے کی نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح میں نے حرم کو جو ہے وہ عزت بخشی ہے, حرم کو میں نے امن بخشا ہے, اسی طرح میں ان کو بھی جو ہے وہ کیا عزت بھی بخشوں گا اور اسی طرح ان کو میں محفوظ بھی رکھوں گا. اللہ رب العزت فرماتے وقالو, اور کہتے ہیں یہ لوگ, ان نتبع الہدا, اگر ہم نے تابعداری کر دی ہدایت کی, ماں کا تمہارے ساتھ, ہدایت سے مراد ہدایت کی کتاب, مراد اس سے قرآن مجید ہے, اگر ہم نے تمہارے ساتھ ہدایت کی کتاب کی تابعداری کر دی. نتخطف, خطف عربی کے اندر کہتے ہیں مرغی وغیرہ کا زمین سے جو ہے وہ دانا اٹھانا, اس کو عربی کے اندر خطف کہتے ہیں, چگنا. نتخطف من ارضنا, ہمیں جو ہے وہ چن چن کے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا, من ارضنا, ہماری زمین سے. تو اللہ رب العزت فرماتے اولم نمکن لہم, آیا ہم نے ان کو جو ہے جگہ نہیں دی ہے ہم نے ان کو, حرمن, حرم میں, آمنن, محفوظ, یجبا الیہ ثمرات کل شہین, چلے آتے ہیں اس کی طرف ثمرات کل شے, پھل ہر چیز کے, رزق من لدنا, خوراک ہے ہماری طرف سے, ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگوں میں سے جاہل ہے. اللہ رب العزت فرماتے وقالو, اور کہتے ہیں یہ لوگ, اگر ہم نے تابعداری کر دی ہدایت کی کتاب تمہارے ساتھ تو چن چن کے ہمیں جو ہے وہ کیا کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. من ارجنا, ہماری زمین سے. اولم نمکن لہم, آیا ہم نے جگہ نہیں دی ہے ان کو, حرمن, حرم میں, آمنن, محفوظ, ہم نے ان کو جو ہے حرم کا باسی بنا دیا ہے, حرم کے اندر ان کو جگہ دی ہے کہ حرم کے اندر ان کو جو ہے کتنی امن حاصل ہے, اور حرم کی نسبت سے جو ہے ان لوگوں کو کتنی جو ہے وہ امن حاصل تھی. جس طرح جو ہے سورہ قریش کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ, اس آیت کے تناظر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قریش کا جو قافلہ, وہ تاجر تھے, تجارت کے لیے شام یمن کے علاقوں میں جو ہے وہ گھومتے پھرتے, تو جہاں پر جاتے ڈاکو آتے ان کے قافلے کو جو ہے وہ لوٹ لیتے, تو اس کے بعد جب ان کو پتا چل جاتا کہ یہ قریش ہے, یہ متولی بیت اللہ کے ہے, تو ان کو اپنا دیا سب کچھ بھی دے دیتے. اور اسی طرح جب کسی ملک میں جو ہے وہ داخل ہوتے یا نکلتے تو بادشاہ وقت اس ملک کا جو ہے ان سے ٹیکس بھی نہیں لیتا تھا, اتنا اللہ نے ان کو احترام اور معزز بنایا تھا, اتنا ان کو امن حاصل تھا بیت اللہ کی وجہ سے. تو کیا وہی اللہ جو ہے ابھی ان کو امن نہیں دے سکتا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے آیا ہم نے جگہ نہیں دی ہے ان کو حرم میں, آمنن, محفوظ, بچ, یجبا الیہ, چلے آتے ہیں اس کی طرف, ثمرات کل شے, پھل ہر چیز کے. آپ کے علاقے میں پھل جو ہے وہ اتنے لذیذ نہیں ہوتے, اتنے ٹیسٹی جو ہے وہ نہیں ہوتے جتنے یہی پھل جو ہے وہ کیا وہاں پر جو ہے وہ لذیذ اور شیرین بن جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو السلام کی دعا ہے, ان کی دعا کا اثر ہے کہ جب پیٹیاں جو ہے بیت اللہ کی حدود اور مکے کی حدود کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام تو السلام کی دعا کی تاثیر اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. آپ کے اپنے باغ کا جو ہے وہ پھل مالٹا اتنا لذیذ یہاں پر نہیں ہوتا, جہاں پر آپ اس کو لے جا کر جو ہے مکے کے اندر کھائیں گے کہ اس کے اندر کتنی لذت ہوتی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رزق من لدنا, خوراک ہے ہماری طرف سے, ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگ جو ہے وہ جاہل ہیں, جو اس حقیقت کو نہیں دیکھتے. اللہ نے یہ کر دیا تو اور بھی کر دیا, آپ کی حفاظت بھی کر دے گا. وکم اہلکنا من قریت, تخویف دنیا بھی, اور کتنے زیادہ ہلاک کر دیے ہم نے, کتنے زیادہ ہلاک کر دیا ہم نے, من قریت, بستی والوں میں سے, بطرت معیشتہا, حد سے گزر چکا تھا ان کی معیشت, حد سے گزر چکی تھی ان کی معیشت, یعنی خوب مالدار تھے, بڑے مالا مال تھے, دنیاوی لذتوں کے خوب جو ہے وہ کیا تھے, فیسیلیٹیٹ تھے. فرعونی, قارون, بڑے بڑے جو ہے وہ مالدار تھے. تو بطرت معیشت, حد سے گزر چکی تھی ان کی گزران, ان کی معیشت. فتلک مساکنہم, تو یہ ہے ان کے جو ہے وہ کر, یہی ہے مساکنہم ان کے گھر. لم تسکن من بعدہم, کہ کسی نے اس میں جو ہے وہ پناہ نہیں لی, کوئی یہاں پر ٹھہرا نہیں ہے, من بعدہم ان کی ہلاکت کے بعد, الا قلیلا, مگر تھوڑا سا. راستے چلتا ہوا مسافر, اس نے جو ہے کچھ دیر وہاں پر رک کر جو ہے ان کنڈرات کا جو ہے وہ معائنہ کیا ہے, نظارہ کر دیا ہے, اور نہیں. یا مسافر جو ہے وہ دھوپ سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, یا بارش سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اس جگہ میں جو ہے کنڈر میں لے گیا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ کنڈرات ویسے جو ہے وہ پڑے ہیں, قوم عاد کے, قوم سمود کے, وہاں پر جو ہے ویسے بھی پڑے ہوئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکنا نحن الوارثین, اور ہے ہم لینے والے ہر چیز کی, ہے ہم وارثین, لینے والے ہر چیز کے وارث, لینے والا ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سپرد رہ کے چلی جائے گی. ماں کان رب کا مہلک القرا, نہیں ہے تمہارا پروردگار ہلاک کرنے والا بستی والوں کا, حتی یبعث فی امہا, یہاں تک کہ بھیج دے ان کے درمیان رسولا, ایک پیغمبر, یتلو علیہم آیاتنا, کہ پڑھے ان پر ہماری آیاتوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور نہیں ہے تمہارا پروردگار مہلک القرا, ہلاک کرنے والا کسی بستی والوں کا, حتیٰ یہاں تک, یباسو, کہ بھیج دے, فی امہا, ان کے درمیان, رسولن, ایک پیغمبر, جو پڑھ گئے ان پہ ہماری آیاتوں. جب تک اللہ جو ہے, جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل کی 15 نمبر آیت میں, وما کننا معذبین حتیٰ نبعث رسولا, اللہ کسی کو سزا نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ جو ہے ان کے پاس اللہ اپنا پیغمبر نہ بھیج دے. سزا سے مراد دنیاوی سزا ہے. یہاں پر بھی فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستی والوں کا، إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر اسی حال میں کہ ان کے رہنے والے ظالمون مشرک ہوتے ہیں. ظلم سے مراد جو ہے یہاں پر شرک ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، تو شرک سے مراد یہاں پر ظلم ہے. سورہ لقمان کے اندر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَا أُوتِيتُم، اور وہ کچھ جو تم کو دیا گیا ہے، مِن شَيْءٍ کسی بھی چیز سے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ فائدہ ہے دنیا کی زندگانی کا. اس آیت کے اندر تزہید من الدنیا ہے. کیا ہے؟ تزہید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تم قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو دنیا کی وجہ سے. تو دنیا کی کیا ہے حقیقت ہے؟ دنیا کیا ہے؟ یہ تو متاع ہے، اور متاع کے عربی میں معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ چکنا، کسی چیز کو جو ہے وہ چکنا، جس کو ہم پشتوں کے اندر کہتے ہیں سکل. تو کیا کوئی جو ہے چکنے سے جو ہے کیا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا متاع ہے، یہ چکنا ہے. وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی ہے، وزینتہا اور خوبصورتی ہے اس دنیا کی زینت. اللہ نے جو ہے وہ کیا کہا؟ زینت کہا، خوبصورتی. کیا تو کیا دنیا کی زینت کو دوام ہے؟ دنیا کی خوبصورت کے لیے کیا دوام ہے؟ ایک خوبصورت نوجوان ہوگا، کل جو ہے چشمے اس کی آنکھوں پہ لگ جائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی اور پوزیشن پہ ہو چلا جائے، اسی طرح جو ہے وہ کیا وہ بوڑھا چلا جائے، بوڑھا ہو جائے. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ اچھا اگر آپ نے بنا لیا ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے اس کا رنگ خراب، اس کی جو ہے جو الماری وغیرہ آپ نے بنی ہے اس کے اندر جو ہے وہ دیمک پڑ جائے گی، سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے، خراب ہو جائے گی، فٹنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے عورت جو ہے وہ کیا شادی وغیرہ میں جاتے ہوئے جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ میک اپ کرتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہے، مگر جب واپسی پہ آتی ہے اور ایک چلو پانی جو ہے وہ چہرے پہ ڈال دیا، تو جو چہرے پہ زینت کو سجایا تھا وہ سب کے سب جو ہے وہ نالی کی زینت بن گیا. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور وہ کچھ جو اللہ کے ہاں ہے خیر و بہتر ہے، وہ ابقا اور ہمیشہ ہے. دنیا کی جو ہے وہ کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہوگی، اور آخرت ابقا ہمیشہ ہے. افلا تعقلون، اے تم میں عقل نہیں ہے، تم جانتے نہیں، تم سمجھتے نہیں، تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ کیا کر رہے ہو؟ کلٹ کو لے رہے ہو اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سونے کو دے رہے ہو. سونا آخرت ہے اور دنیا کی لٹ ہے، تو عجیب سا کام کر رہے ہو، دنیا کو لے رہے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیا ہے. اور انشاءاللہ کل انشاءاللہ پڑھیں.